ولعلكم تشكرون. سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. سورت کے دو حصے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تیسرا حصہ شروع ہے. اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی تفصیل اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. جہاد کے تین منازل، ابتدائی، درمیانی اور آخری. اس صورت میں اللہ رب العزت جہاد کا ابتدائی منزل ذکر فرما رہے ہیں. جہاد کے ابتدائی منزل کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں: مجاہد کی ٹریننگ، ملک کی اصلاح اور گھر کی اصلاح. مجاہد کی ٹریننگ ذکر کر دی گئی 10 اوصاف سے، 5 عقیدے سے متعلق اور 5 عمل سے تعلق. گھر ملک کے اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے 4 قوانین کا تذکرہ شروع کیا. پہلا قانون القصاص من الظالم، ظالم سے بدلہ لیا جائے گا. جب جرم ثابت ہو گئی اب اس سے جو ہے انتقام اور بدلہ لیا جائے گا. دوسرا قانون اللہ رب العزت ذکر فرما رہے تھے، تقسیم الاموال بالقانون شرعی، مال کی تقسیم کی جائے گی قانون شریعت کے مطابق. تیسرا قانون حکم الصوم لارتباط النفس، روزے کا حکم نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، روزے کا حکم نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جو جتنی بگاڑ انتشار معاشرے میں برپا ہوتی ہے اس میں بنیادی کردار نفس کی سرکشی کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت روزے کا حکم فرما رہے کہ اس کو رکھ کر اپنے نفس کو قابو کرو، سرکشی سے باز آئے گا، معاشرے کے اندر بگاڑ ختم، امن و محبت کی فضا جو ہے قائم ہو جائے گی. پہلے آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا آپ پہ روزے فرض، یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے جو ہے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پہ بھی روزے فرض. اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے تسلی فرما دی ایام معدودات، کوئی بہت سارے دن بھی نہیں ہے بلکہ گنتی کے کہ چند روز. کچھ احکام اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے، بیمار ہے، مسافر ہے، روزانہ رکھے ٹھیک ہے، اجازت ہے. فائدہ تم ان ایام اخر اور دنوں میں رکھے گا. اسی طرح وعلی الذین یطیقونہ تباس ہو گئی وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، روزہ رکھنا جو ہے سفر کے دوران اور اسی طرح بیماری کے دوران روزہ رکھنا جو ہے یہ بہتر ہے، افضل ہے. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، اس آیت میں اللہ رب العزت آگے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہیں گنتی کے، یہاں پر اللہ رب العزت ان ایام کی تفصیل فرما رہے کہ کتنا ہے شہر، کیا فرمایا شہر، شہر مہینے کو کہا جاتا ہے، اور اسلامی مہینہ یہ 29 یا 30 دنوں کا ہوا کرتا ہے، اسلامی مہینوں کے اندر 31 نہیں ہوا کرتے، اور اسلامی مہینوں کے اندر 29 جو ہے زیادہ ہے اور 30 جو ہے وہ گنے چنے ہیں، چند جو ہے مہینے وہ 30 کے آتے ہیں، اکثریت مہینے 29 کے آیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایام معدودات کتنے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ، انزل فیہ القرآن کہ اتارا گیا ہے اس میں قرآن، ہدی الناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدا، اور وضاحت کرنے والا ہے ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان، والفرقان فرق کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ کہ نازل کیا گیا ہے اس میں، اتارا گیا ہے اس میں قرآن، یہاں پر اللہ رب العزت مہینے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جو کہ سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہاں پر رمضان، وہاں پر لیلۃ القدر، کیا مطلب ہے اس کی؟ قرآن کا نزول جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے قرآن کا نزول عالم غیب سے عالم شہادت، عالم غیب سے عالم شہادت تک، عالم غیب اللہ کا علم جو اللہ کے سوا کسی اور اس کو نہیں جانتا، اللہ کے سوا کسی اور، جب تک اللہ جو ہے کسی کو ان میں سے کچھ چیز نہ بتلائے، مخلوق کی طاقت سے یہ بات باہر ہے کہ وہ اللہ کے علم غیب کو جو ہے کیا کرے، جانے کہ اللہ کے غیب میں کیا کیا چیز ہے۔ اور عالم شہادت کے مراد دنیا کا آسمان مراد ہے، وہ مقام مراد ہے جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام اللہ کے حکم سے حالات اور ضروریات اور واقعات کے مطابق قرآن توڑا توڑا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے۔ عالم غیب سے عالم شہادت. قرآن کا نزول ہوا ہے ایک رات, کیا ایک رات میں قرآن عالم غیب سے عالم شہادت آیا. یہ کون سی رات تھی؟ لیلۃ القدر کی. اور آگے کی بات کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کی پہلی وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی کس مہینے میں؟ رمضان کے اندر. رمضان کے اندر پہلی وحی آئی تھی. پہلی وحی جو ہے وہ رمضان کے اندر آئی تھی. تشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ایک رات میں قرآن عالم غیب سے عالم شہادت. اس کے بعد تئیس سال وہ قرآن جو ہے کمپلیٹ ہو گئی, مکمل ہو گئی. تئیس سال کے عرصے حالات اور واقعات کے مطابق قرآن جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے عالم شہادت سے عالم دنیا لایا کرتا تھا نبی علیہ السلام کے پاس. تو قرآن کی دو قسم کی نزول ہے, عالم غیر سے عالم شہادت لیلۃ القدر کے اندر, اور ایک ہے عالم شہادت سے دنیا تئیس سال میں پہلے وہی رمضان کے اندر جو ہے نازل ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی, مہینہ رمضان کا وہ, انزل فیہ القرآن, کہ نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن, اتارا گیا ہے اس میں قرآن. الفاظ کو آپ دیکھ لیجئے, جملے کو, کہ اللہ رب العزت فرماتے اس طرح نہیں فرمایا کہ قرآن کو میں نے رمضان کے اندر اتارا, قرآن کو میں نے رمضان کے اندر اتارا, بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن. یعنی رمضان کو جو حیثیت, جو مقام اور درجہ ملا ہے, اس کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن. سمجھا رہے؟ یہ رمضان کو جو ویلیو ملی ہے, یہ درجہ مقام ملا ہے, کس وجہ سے؟ یہ قرآن کی وجہ سے. یہ مقام اور درجہ قرآن کی وجہ سے. یہ خیر اور برکت جتنی بھی ہے رمضان کے اندر کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے. جس امت پہ قرآن نازل ہو گئی وہ امت جو ہے خیر امت بن گئی. کچھ حضرات کہا کرتے ہیں ہم خیر امت اس لیے ہیں کہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں. تو اللہ کے بندے آخر میں آنے والے, تو اس کی تو کوئی ویلی نہیں. سورتِ واقعہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون, جو پہلے آئے وہ تو مقرب ہو گئے, بعد میں آنے والے اس کی تو کوئی ویلو نہیں. اس امت کی ویلو کس چیز سے ہے؟ یہ قرآن کی وجہ سے. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ جو ہے تمام مہینوں سے جو ہے بابرکت دے رہا. جس پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا وہ سید المرسلین بن گئے. جس فرشتے نے قرآن کو لایا وہ فرشتوں کے سردار بن گئے. جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا وہ رات جو ہے ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہو گئی. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے کو نبی علیہ السلام فرماتے خیر القرون قرنی الذی بعثت فیہ, وہ زمانہ جو ہے تمام زمانوں سے بہتر ہوا. تو کیا وجہ ہے؟ قرآن. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمام امت جو ہے خیر, اور ان خیر میں بہترین وہ جن کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہو. جن کا تعلق کس سے ہو؟ اللہ کی کتاب سے ہو. تو رمضان کو جو یہ مقام اور درجہ ملا ہے کس وجہ سے ملا ہے؟ قرآن کی وجہ سے ملا. مگر افسوس صد افسوس اس بات پہ کہ جو مہینہ قرآن کی وجہ سے اس کو حیثیت ملی, مقام اور درجہ ملا, اس مہینے کے اندر جتنی جو ہے اس مہینے کے اندر قرآن کی جتنی بے ادبی کی جاتی ہے, 11 مہینوں کے اندر اتنی بے ادبی قرآن کی نہیں کی جاتی. آپ سمجھیں گے کہ یار اس نے تو یہ بات کر دی کہ ابھی تک تو ہم لوگوں سے یہ سن رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کا تعلق قرآن سے زیادہ ہوتا ہے, بے ادبی کہاں کی, سمجھا رہے ہیں؟ ابھی سنیں اس کی وضاحت بھی ذرا. پہلے پہل تو بے ادبی یہ قرآن کے ترانی کے اندر ہم قرآن سنتے ہیں, سمجھا رہی ہے؟ سنانے والا اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی یہ بات کہ آپ بھی اس کو دعوت دیں, اور جہاں پر بڑے بڑے سیاستدان اور بیوروکریٹس اور اسی طرح مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دعوت دیں. اگر یہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے آپ کو تراوی پڑھائے تو آپ کے پاس آئے گا, اور اگر ان کے پاس چلا گیا تو یہ سمجھے کہ اس کی نیت جو ہے وہ پیسے کی تھی. یہ بھی ذہن میں رکھے, تمام امت کا اس پہ اتفاق ہے, کسی فقیر اور کسی عالم کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ قاری نے جب تراوی پہ پیسے لیے اس کی نماز نہیں ہوئی, اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. امامت کے بارے میں تو اختلاف ہے, چلو اختلاف کو چھوڑے, تراوی کے اندر تو کسی کا اختلاف ہی اتفاقی مسئلہ ہے کہ قاری نے تراوی کے اندر لوگوں سے پیسے لیے اس کی نماز باطل. جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدیوں نے نیت کس کے پیچھے باندھی ہے؟ امام کے پیچھے. جب امام کی نماز نہیں ہوگی ان دوسرے وقت ناراض, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ کی سنے سے سواد ہی نہیں ہوئی, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کی سنے سے سواد بھی نہیں ہوئی. وہاں پر بے ادبی کو آپ ذرا دیکھ لیجئے, قرآن کو پڑھتا ہے کس طرح قرآن پڑھتا ہے. قرآن میں ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹہل ٹہل کر پڑھو. نبی علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تھے کان لہو سکتا, ایک ایک آیات پہ رک کے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. کوئی قاری بتا سکتے جس طرح پڑھتا ہے؟ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی. آگے سے جاتا ہے, اگر ایک دن اس نے 10:15 پہ نماز ختم کر دی اور اگلے دن جو ہے 10:30 بج گئے تو لوگ قاری کو کیا کہتے ہیں؟ قاری کو کہتے ہیں کہ آج تو آپ کے سل جو ہے یا بیٹری آپ کی ڈاؤن تھی, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ جو بجلی کی طرح چلے. وہ بھی کہتا ہے چلو آئندہ جو ہے اس طرح ہوگا, اسی طرح میں آپ کو پڑھاتا رہوں گا. تو آپ صرف حق کی آواز سنیں گے, باقی کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ قرآن کی سب سے بڑی بے ادبی جو ہے پاکستان کے اندر ہوتی ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن اس لیے اللہ نے اتارا تھا, اور پیچھے کی حالت لوگوں کی دیکھیے, ابتدائی جو سب ہوتے ہیں اس میں تو بندے کڑے ہوتے ہیں, اور جو پیچھے والے ہوتے ہیں مسجد کے اندر بھاگتے شور مچاتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. ابھی تو موبائل ہے آلے نال چیز, 4-5 بندے ایک کونے میں بیٹھتے ہیں, 4-5 دوسرے کونے میں, کسی نے اپنے ساتھ جو ہے مونگ پھلی لائی ہوتی ہے کسی نے. یہ سب میں نے دیکھے خود, اس معاشرے کا فرد ہوں. اگر میں کوئی بات غلط کہہ دوں کہ آپ مبالغہ آرائی کہہ دیں, بالکل میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. قرآن کے سامنے میں جھوٹ آپ کے ساتھ وہ چیز بتا رہا جو میں نے خود دیکھی ہے. یہ چیزیں میں نے خود ایک مسجد کے اندر کی نہیں کہ تم کہو کہ آپ کے مسجد میں یہ ہوگی, ایک مسجد کی بات بھی نہیں. بہت سی مساجد کو میں نے اسی لیے ایگزامن کیا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور وہاں پر قاری جب وہ رکو کے لیے جو ہے نیچے جاتا ہے تو آخری جو آیت ہوتی ہے کہ اس کے بعد جب رکو کرنے کی نیت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں, اس کو ذرا کھینچ کے پڑھتے ہیں, اس کو ذرا لمبا کرتے ہیں, اس کو ذرا آہستہ پڑھتے ہیں. تو لوگ سمجھ آتے ہیں کہ یار بس ابھی جو ہے جانا والا ہے, تو بس آج جو اللہ اس کے ساتھ جو ہے, یہ کیا, یہ قرآن کی ادب ہے, یہ قرآن کی ادب ہے. اگر میں کوئی بات غلط کہہ دوں شریعت کے خلاف, آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے غلط کہہ دیا. یہ قرآن کی ادب ہے. جتنے عذاب آتے ہیں یہ رمضان کے اندر آتے ہیں, سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی. جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں رمضان کے اندر آ رہی ہے, کیوں؟ قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے. وہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن جب پڑھا جاتا ہے اس کو سنو تاکہ آپ پہ رحم ہو. وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے یہ پیچھے گپ لگا رہے ہیں کوئی موبائل پہ, کیونکہ ان لوگوں کو بس یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ ختم کر دیا, چابی آپ کے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ سے جو ہے جنت کا دروازہ کھول دو. تم جنتی ہو. وہی امام اپنی مسجد کے اندر تراوی کے لیے اتنی ترغیب چلاتا ہے کہ مسجد میں جو ہے تراوی جو ہے اس کے پڑھنے کے لیے لوگوں کی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور یہ عالم جب مسجد کے اندر قرآن کا درس پڑھاتا ہے اس میں کتنے افراد بیٹھتے ہیں, یہ کس کی غلطی ہے؟ زبان تو ایک ہے, ترغیب بھی ایک ہے. ایک کو مشن سمجھا ہے اور دوسرے کو بے مقصد چیزوں بے فائدے چیز تصور کرتا ہے. اگر اتنی ترغیب درس قرآن کا یہ عالم دیتا تو اس کے پاس اتنے لوگ نہ بیٹھ. تو نیت جو ہے وہ خراب ہے, نیت غلط ہے. پیسوں کی نیت ہے, کپڑے کی نیت ہے. کچھ حضرات کہاں کرتے ہیں, ہم تو بھی اس میں دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم تو وہ سے دیتے. تو یہ قاری پہلے آپ کہاں تھے اور یہ قاری کہاں تھا, پہلے آپ نے کیوں اس کو نہیں ملا؟ ابھی آپ کو تراوی پڑھائے تو ابھی آپ دے رہے ہیں نا, تو یہ قرآن پہ ہوا نا. اسی طرح کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں دیا, ہم نے تو نہیں دیا, کسی اور نے دیا ہے. تو اللہ کے بندے زہر تم دو یا کوئی اور دے, مر تو گیا نا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تمام امت کا اس پہ اتفاق ہے, کوئی اختلاف ثابت ہی نہیں کر سکتا. اشرف علی تانوی صاحب اپنی کتاب اشرف الجواب میں فرماتے ہیں کہ آپ کہیں کہ اس طرح کا قاری اس زمانے میں کہاں سے لائے جو بغیر اجرت کے ہمیں تراوی پڑھائے. وہ کہتے علم ترکے فعل رب بھی گزارا کرو, اس کا ثواب آپ کو ملے گا, بجائے اس کے کہ 30 پارے قرآن سنائے اور آخر میں جو ہے یہ لے. ابتدا میں جو ہے اسی کی نیت ہو, کچھ بھی فائدہ آپ کے دامن میں نہیں پڑے گا. آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان اور قرآن کا آپس میں چولی دامن کا جو ہے وہ کیا ہے, ساتھ ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے دور ہو جاتا ہے رمضان کے اندر. ہم قرآن سے دور ہونا تو یہ چاہیے. آج ہمارے میرے پاس جو ہے 2-3 بندے آئے تھے, استادی کے ہفتواری درس میں وہ شمولیت کرتے ہیں. استادی کے ایک درس ہے ہفتواری درس, جو وکلاء, ڈاکٹر, انجینئرز یہ لوگ جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں. تو استاد محترم, کیونکہ میرے خیال سے آئندہ جمعہ تو ہو سکتا ہے روزے میں آ جائے, اسی طرح کا کوئی ہے, تو اس نے, استاد محترم نے رات کو مشورہ کیا ہوگا درس کے بعد کہ ہر رمضان میں جو ہے ہفتواری کے بجائے اگر ہم جو ہے اس طرح کر لیں کہ پورے قرآن کو ایک مہینے کے اندر آپ کے سامنے میں بیان کروں تو آپ کی کیا رائے ہے, کتنا ٹائم دینے کے لیے آپ تیار ہو؟ تو کسی نے 3 گھنٹے کہے, کسی نے 4 گھنٹے کہے, کسی نے جو ہے 2 گھنٹے کہے کہ ہم جو ہے آنے کے لیے تیار ہیں, مختصر تراوی پڑھائیں گے اور اس سے پہلے ہم جو ہے تقریباً 2-2.5 گھنٹے قرآن کو سنیں گے, ابتدا سے شروع کر کے وہ ناس تک ہم قرآن پڑھیں گے. تو ان لوگوں کا جذبہ جو ہے یہ قابل رشک ہے کہ وہ کہتے اور دنوں میں تو ہمیں فرصت نہیں ملتی, یہ رمضان کا مہینہ تو اس طرح ہے کہ قرآن رمضان کو ویلی دے چکا ہے, تو اگر ہم قرآن سے ٹچ ہو گئے تو ہمیں جو ہے یہ قرآن ویلی نہیں دے, مقام اور درجے سے ہمیں نہیں نوازے گا. یہ لکڑی جس شیٹ سے کاٹی گئی ہے اس شیٹ سے ہو سکتا ہے کسی نے چوکی بنائی ہو باتھ روم کے لیے, اس کی ویلی اور اس کی ویلی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں قرآن ہے, اس کے اوپر پاؤ رکھنا تو دور کی بات ہے, اس کے اوپر آپ پاؤ کو جو ہے اوپر سے گزار بھی نہیں سکتے. ایک کپڑا ہوتا ہے, ایک ہی ٹیکسٹائل مل میں بن کے آتا ہے, ایک سے جو ہے بچے کے لیے جو ہے کپڑا بنایا جاتا ہے جس میں اس کو لپیٹا جاتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کپڑا ہوتا ہے جس میں قرآن کے لیے خلاف بنایا جاتا ہے. ایک سے لوگ نفرت کرتے ہیں, حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور دوسرے کا مقام اور درجہ کیا ہے کہ اس سے آپ نے نکالا تو زمین پہ نہیں رکھو گے, اس کو جو ہے گود میں رکھو. اور قرآن سے اس کا تعلق بنا تو جب آپ اس کو بوسا دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کی ہونٹوں کے ساتھ کیا لگتی ہے؟ قرآن کا کپڑا لگتا ہے. تو جس کا تعلق قرآن سے ہو, خواہ بیان کرنے والا ہو خواہ سننے والا ہو, اس میں اللہ رب العزت نے کتنی خیر اور برکت ڈالی ہوگی. جس جگہ قرآن کا درس کیا جاتا ہے اس جگہ میں کتنی خیر اور برکت کا نزول ہوگا, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا تعلق رمضان کے اندر قرآن سے زیادہ ہو جائے, زیادہ ہم قرآن سے تعلق رکھیں, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن میں سوچے, قرآن کو سیکھے, قرآن کو دوسرے تک پہنچائے. مگر لوگ قرآن کی بے ادبی پہ اتر آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بے ادبی پہ آتے ہیں. آپ تین پارا نہیں سن سکتے تو قرآن میں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, قرآن کا وہ حصہ پڑھو جس کے پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو. جو آپ پہ بوجھ بن کے وہ عبادت نہیں کہلاتی. عبادت تب ہی ہوتی ہے جو بر رضا ہو. جس میں جو ہے آپ کی رضا شامل نہ ہو آپ پہ بوجھ بنے, کبھی اس سے جو ہے ہماری, اور آپ نے دیکھا ہوگا پانچ چھ دن دس دن کے اندر تراوی ختم ختم ختم قرآن ہوا, اس کے بعد تراوی میں جو ہے لوگ ہی نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ ہوتے ہی نہیں, کیونکہ لوگوں نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ بس یہ ختم قرآن آپ کے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے. غر رہا اولائی دینوں, ان کو جو ہے اس نظریے اور عقیدے نے جو دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو اللہ ہمارے تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے رمضان کے اندر اسپیشلی, اور قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوا تھا اس کی تکرار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں دو مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھا کرتے تھے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھایا کرتے تھے, دو مرتبہ قرآن. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ایسے دن ہم پہ گزرے الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمیں فرصت دی. اپنے آپ کو ہم نے فارغ کر دیا تھا کہ صبح سات بجے درس قرآن میں بیٹا کرتے تھے, ایک بجے جو ہے ظہر کی چھٹی, اس کے بعد پانچ بجے عصر کی نماز کے لیے ہماری چھٹی ہوا کرتی تھی. سات بجے درس شروع, ظہر کی پندرہ منٹ چھٹی, وضو بناؤ نماز اس کے بعد درس میں آؤ, اور پانچ بجے عصر کی نماز کے لیے چھٹی, اس کے بعد گھر جاؤ. رمضان کیا تھا, اس کے بعد ہماری چھٹی. اس میں جو ہے عورتیں بھی تھیں, اسی میں جو ہے بزرگ حضرات بھی تھے, نوجوان بھی تھے, ہم خود بھی تھے. اور آپ کی طرح نہیں کہ ایک بات لکھو بس اس کے بعد میرا نظارہ کرتے رہو. ایک ایک بات ہم لکھا کرتے تھے اپنے استاد محترم کی, ابھی بھی آپ میری ڈائری کو اٹھائیں, جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کر بھی دی ہے استاد سے سن کر اس کو دوبارہ بھی لکھتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو جو قاری تراوی پہ جو ہے پیسے لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے, تو جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں اس کی نماز بھی شرع سے ہوئی نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, مہینہ رمضان کا وہ جس میں نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن ہدی للناس, ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے, ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن ان کے سامنے پڑھایا جائے گا جس نے 14 علوم اور 16 علوم کیے. قرآن کو 16 اور 14 علوم کے بغیر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے, بندے کو گمراہ اور کافر بنایا جاتا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پہ جو 17 فتوے کفر کے کیے گئے تھے اس میں ایک فتویٰ یہ بھی تھا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اسی لیے کافر ہے کہ یہ عوام الناس کو قرآن پڑھایا کرتے ہیں, اور اس سے علماء کرام کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, اور عالم کی قدر کم ہونا یہ کیا ہے کہ کفر کا ارتکاب ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور ان علماء جو وہ اس زمانے میں ان لوگوں نے 400 پہ فتویٰ کیا تھا, اس ایک ایک عالم کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کے علاقے کا نام اور اس کی مسجد کا نام, ایک کتاب اس زمانے میں چھپی تھی, اور وہ کتاب ہمارے استاذ کے استاذ شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ برکتہ کی لائبریری میں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی کہ جن جن علماء نے اس فتوے پہ سائن کیے تھے ان کا نام, ولدیت, مقام, مسجد کا نام, علاقہ اور ان کے دستخط. کہ شاہ صاحب کافر ہے, 17 فتوے کفر کے لگے تھے اس میں. تو کچھ حضرات تو للناس اللہ نے تو للعلماء نہیں کہا, کہ ہدایت ہے علماء کے لیے. ان سے آپ پوچھیں جو 14 علوم پڑھتے ہیں اس کو آپ عوام میں سمجھتے ہیں کہ علماء میں سے, وہ کہیں گے وہ تو عالم ہیں. تو پھر تو اس طرح ہونا چاہیے کہ ہدل للعلماء, ہدایت علماء کے لیے. اللہ نے تو للناس کا لوگوں کے لیے ہدایت کیا ہے, یعنی یہ لوگ جنہوں نے 14 علوم اور 16 علوم نہیں کیے ہیں, یہ لوگ ان کو ناس میں انسانوں میں بھی شمار نہیں کرتے. سمجھا رہی ہے؟ انسانوں میں بھی ان کو شمار نہیں کرتے. قرآن تو کہتا ہے ہدل للناس, قرآن کہتا ہے ہدل للناس, ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. کچھ حضرات کہاں کرتے ہیں قرآن میں ہدایت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں ہدایت نہیں ہے. قرآن پہ کون سجدہ لیا؟ اتنے مہینے سے آپ نے درس کیا, سب ثواب یہ کچھ جو ہے الا من شاء اللہ, اکثر ثواب کی نیت سے آیا کرتے کہ ثواب ہمیں مل جائے, کون صدر گیا؟ تو اللہ کے بندے اس میں قرآن کی کیا غلطی ہے؟ قرآن کی غلطی ہے؟ قرآن میں کوئی کمی ہے؟ قرآن تو حق بیان کرنے والا ہے. غلطی ہو تو ہم میں ہے, کمزوری ہو تو ہم میں ہے, خطا ہے تو ہم میں ہے, قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن تو شفا ہے, قرآن تو ہدایت ہے. اگر کوئی اپنی علاج نہ کرے تو قرآن میں یہ طاقت ہے کہ اپنے آپ سے اس بندے کو دور پھینکے گا, پھر اگر یہ چاہتا بھی ہے قرآن کے قریب نہیں آ سکے گا. اور اگر ایک بندہ چاہے کہ میری اصلاح ہو عقیدے اور عمل کی, تو قرآن میں یہ طاقت ہے کہ اس کے عقیدے اور عمل کی بھرپور اصلاح قرآن کرے گا. اس میں تو قرآن کی کوئی کمی نہیں ہے, یہ تو لوگوں کی کمی ہو گئی. ایک بندے نے مجھے کہا آپ نے 4 مہینے درس کیا, کون سدھر گیا؟ تو میں نے کہا یار سدھرنے کی بات تو میرے سامنے مت کرو, یہ حالات اور واقعات تو اللہ جانتا ہے کہ کون سدھرا کون نہیں سدھرا, کس میں کتنی تبدیلیاں آئی اس کے عقیدے اور اس کے عمل میں, یہ تو اللہ جانتا ہے. میرے سامنے تو سب حاضر ہوتے, میں تو کسی کو نہیں جانتا. میں کسی کے دلوں کے بیت جانتا ہوں, نصیبوں کے راز جانتا ہوں, اور نہ ان سے ان کے اعمال سے باخبر. مگر قرآن کے بیان پہ اگر نہ کوئی مسلم رہے اس میں قرآن کی کوئی کمی نہیں ہے, یہ اس ذات اور اس بندے کی خود ہی کمی ہے, کمزوری ہے, قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے. تو قرآن ہدل الناس ہے, ہدایت ہے لوگوں کے لیے. یہاں پر ہدایت کا دوسرا مرتبہ مراد ہے, ہدایت کا دوسرا مرتبہ ہدایت خاصہ, اور اس سے مراد کیا ہے؟ ہدایت بمانی بیان. ہدایت بمانی کیا ہے؟ بیان. بیان للناس بیان ہے لوگوں کے لیے. ہدل للناس کی معنی کیا ہے؟ بیان للناس بیان ہے لوگوں کے لیے. اور سورۃ آل عمران 138 کے اندر اللہ رب العزت خود ہی یہ معنی فرما رہے ہیں, ہذا بیان للناس, یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ بیان ہے لوگوں کے لیے. کس چیز کا بیان؟ عقیدے اور عمل کی اصلاح کا بیان, معاشرے کی اصلاح, فرد کی اصلاح, بادشاہ کی اصلاح, جنت میں جانے کا بیان, جہنم سے بچنے کا بیان. تو قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس, بیان ہے لوگوں کے لیے. وبینات من الہدا, ہر وضاحت کرنے والا ہے من الہدا, ہدایت کا. قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی وضاحت قرآن کے بغیر ناممکن ہے. ہدایت کی وضاحت قرآن کے بغیر جو ہے یہ ناممکن ہے. ہدایت کے چار مراتب, 17 معنی, اس کی ڈیٹیل اور تفصیل قرآن بیان فرماتے ہیں. اسی طرح ہدایت رحمان کا راستہ, ضلالت شیطان کا راستہ, اس کی ڈکلریشن قرآن کے بغیر جو ہے ناممکن ہے. کیا؟ قرآن کے بغیر ناممکن ہے ہدایت کی پہچان اور ضلالت کی پہچان, قرآن کے بغیر جو ہے ناممکن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اسی لیے فرمایا کرتے ہیں, وَمَن يَبْتَغِ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ, جو قرآن کے بغیر کسی اور کتاب میں ہدایت ڈھونڈتا ہے اس بندے کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. جو قرآن کے بغیر کسی اور کتاب میں ہدایت ڈھونڈتا ہے کہ یار یہ ہماری کتاب جو ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے, اس پہ کافی لوگ صدر گئے, اس میں انقلاب اور تبدیلی آئی, اللہ کے بندے فبأي حدیث بعده یؤمنون, جو قرآن پہ نہ صدرا وہ کسی اور کتاب پہ صدر سکتا ہے؟ تو کلیئر کٹ قرآن میں بیان کیا ہے, فبأي حدیث بعده یؤمنون, جو قرآن پہ سیدھا نہ ہوا, اس کی اصلاح نہیں ہوئی, تو کسی عالم کی کتاب پہ اس کی اصلاح ہوگی؟ ناممکن بات. وہ طاقت وہ برکت جو قرآن کے اندر ہے کسی عالم کی کتاب کسی مخلوق کی کتاب کے اندر ہو سکتی ہے؟ تو بینات من الہدا, وضاحت کرنے والا ہے ہدایت, والفرقان, اور فرق کرنے والی کتاب ہے حق اور باطل کے درمیان. اس کے درمیان حق اور باطل کے درمیان فرقان, الفارق بین الحق والباطل, حق اور باطل, حق کیا ہے باطل کیا ہے, اس کی تمیز قرآن کے بغیر ناممکن. اسی طرح حلال اور حرام کے درمیان فرق قرآن کے بغیر جو ہے ناممکن. کس کے بغیر ناممکن؟ قرآن کے بغیر ناممکن. فرقان, خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق, یہ قرآن کے بغیر ناممکن ہے. خالق کی کیا صفات ہے, مخلوق کی کیا صفات ہے, یہ قرآن کے بغیر ناممکن. تو الفرقان, فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, فمن کان منکم الشہر, تو جو کوئی حاضر ہوا آپ میں سے, موجود ہوا آپ میں سے, الشہر اس مہینے میں, فلیصمہ, تو ضرور بضرور روزہ رکھے گا. ومن کان مریضاً, اور جو کوئی تھا آپ میں سے بیمار, اور جو کوئی تھا بیمار او الا سفر یا حالت سفر میں تھا فعلی فعدۃ من ایام اخر, تو اس پہ گنتی ہے من ایام اخر دوسرے دنوں کی. یہ وہ آیت ہے جو پہلے کل کے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کے اندر ایک معنی میں نے کی تھی کہ ان لوگوں کو جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی اور روزہ نہیں رکھا تو اس پہ جو ہے فدیہ دینا ہے ایک مسکین کو. اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب روزہ فرض ہوا, روزے کی فرضیت کے ابتدائی ادوار میں جب روزہ فرض ہوا تو یہ حکم تھا. اس آیت سے یہ منسوخ ٹھہرا یہ حکم. ابھی اللہ رب العزت فرماتے فمن کان منکم, فمن کان, فمن شہد منکم الشہر, تو جو کوئی حاضر ہوا موجود ہوا آپ میں سے اس مہینے میں فلیصم ہو تو روزہ رکھے گا, ضرور بزرگ روزہ رکھے گا. موجود ہوا کس طرح موجود ہوا, حاضر ہوا کس طرح حاضر ہوا. ایک بندہ بیمار تھا, بیمار سے صحت یاب ہوا, روزہ رکھے گا. ایک آدمی مسافر تھا مقیم ہوا, روزہ رکھے گا. اسی طرح ایک آدمی نابالغ تھا بالغ ہوا, روزہ رکھے گا. جب یہ بالغ ہوا اس میں بقایا سارے روزے جو ہے فرض ہو گئے. مرد عورت دونوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی جو ہے کافر تھا مسلمان ہوا, کافر تھا مسلمان ہوا تو کیا کرے گا, پھل یہ سن لو روزہ رکھے گا. اس دن سے جس دن مسلمان ہوا تھا وہ روزے اس پہ فرض ہو گئے. کیونکہ ان اسلام یا ابھی میں ماں کا نقبل ہوں, اسلام تو جو پہلے کی باتیں ہیں وہ تو مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے. اسلام میں تو یہ طاقت ہے. تو وہم شہد منکم الشہر کی یہ تفسیر ہے. ابھی وہم آتی ہے کہ یار وہاں پر تو ایک حکم بیمار اور مسافر کے استثناء کا بھی تھا, تو یہاں پر جب اللہ رب العزت نے ایک حکم منسوخ کر دیا تو لگتا تو اس طرح ہے کہ یار یہ دوسرے حکم مسافر کو حالت سفر کے دوران جو رخصت تھی یا بیمار کو بیماری کی حالت میں جو رخصت تھی یہ بھی جو منسوخ ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, یہ حکم ابھی بھی موجود ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے دوبارہ ذکر کر دیا ومن کان مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک جز منسوخ ہے, یہ حکم جو ہے اپنی جگہ پہ برقرار ہے. حالت بیماری میں ابھی بھی چھوٹ ہے, اسی طرح حالت سفر کے اندر بھی چھوٹ ہے, یہ حکم منسوخ نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, یرید اللہ بکم اليسر. ان احکام کی اللہ رب العزت علت جو ہے ذکر فرما رہے ہیں, روزے رکھنے کی علت حکمت کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر, چاہتا ہے اللہ آپ پہ آسانی. ولا یرید بکم العسر, نہیں چاہتا آپ پہ اللہ تنگی. اور اس لیے کہ تم پوری کر لو گنتی کو, ہر تو کر اللہ علامہ ہدا کم, اور اس لیے کہ تم بڑا جانو اللہ کو اس پہ ہدا کم جو آپ کو توفیق دی ہے, جس کی اللہ نے جس کی آپ کو توفیق دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور بضرور بضرور کہ تم شکر گزار بندے بنو, ضرور بضرور کہ تم شکر ادا کرو, تابعداری کرو اللہ کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسرا، چاہتا ہے اللہ آپ پہ آسانی، نہیں چاہتا اللہ آپ پہ جو ہے تنگی. شریعت کے جتنے احکام ہیں یہ ساری آسانی کے لیے، کیا ہے اس میں مشکل کوئی بات نہیں. مشکل کس میں ہے؟ رسوم اور رواج کے اندر مشکل ہے. رسوم اور رواج کے اندر کیا ہے؟ مشکلات ہیں، مصیبت ہے، تکاوت ہے، تکان ہے. قرآن میں یرید اللہ بکم، یہاں پر بھی یہ آیت ہے، سورۃ المائدہ کے اندر بھی یہ آیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت قرآن میں ہے 128 نمبر آیت سورۃ توبہ کی، وَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آپ کے پاس اللہ نے آپ کی جن سے جو ہے ایک پیغمبر بھیجا ہے، عظیم الشان، عزیز علیہ ما عنتم، گھرا گزرتا ہے اس پہ وہ چیزیں، وہ کام جس میں آپ کی تنگی ہو، اسی کام کو اس نے نہیں کیا ہے جس میں امت جو ہے مشقت اور تکلیف میں پڑے. حریص علیکم، آپ کے فلائت پہ جو ہے بڑے حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والے پہ جو ہے نرمی کرنے والے اور مہربانی کرنے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، جس میں امت کی جو ہے تنگی اور مشقت میں پڑنے کا اندیشہ تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کو چھوڑ گئے، نہیں کیا. سورت سات کے اندر ہے، وما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں آپ پہ اپنے بیان کی عوض کوئی آن سے ڈیمانڈ اور مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کے بیان کرنے پہ لوگوں سے مطالبہ دنیا کا کرنا، مالدار پہ دیں گے غریبوں پہ بوجھ پڑے گا. عزیز علیہ ما عنتم، آگے فرمائے وما انا من المتکلفین، میں کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں، میرا طریقہ آسان. نبی علیہ السلام فرماتے الدین یسر، دین آسان. کیا مطلب ہے؟ کچھ حضرات کہاں کرتے ہیں یا دین آسان ہے، جو چاہو کرو، یہ مولویوں نے جو ہمیں مشکل بنا دیا ہے، دین کے اندر جو مرضی کرو دین آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. یہ بات نہیں ہے. حدیث کی معنی سمجھو، الدین یسر، دین آسان ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ شریعت کے اندر اور دین کے اندر زندگی گزارو گے تو آپ کی دنیاوی زندگی جو ہے آسانی سے گزرے گی. کیا گزرے گی؟ آسانی سے گزرے گی. اور اگر شریعت کے دائرے سے آپ نکل گئے اور رسوم اور رواج اور بدعات کو آپ نے اختیار کر لیا، تو آپ کی دنیاوی زندگانی یہ مصیبت اور مشقت اور مشکل میں گزرے گی. تو الدین یسر کے لیے مانی ہے، دین آسان ہے اگر دین کو آپ اختیار کر لیں، دین پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی آسانی سے گزرے گی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب شام جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانی بیان کرو، لوگوں کے ساتھ سختی سے مت پیش آؤ. جو شریعت کے احکام ہے وہ بتلاؤ، جو شریعت کے خلاف ہے وہ لوگ حکومت بتاؤ. صحابہ کرام کی تعریف، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہذہ الامہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس امت کے بہترین لوگ، اعمقہا علما، بہت بڑے عالم تھے. کیا تھے؟ بڑے عالم تھے، جوہر علم والوں. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور انتہائی قریب یعنی نہ ہونے کے برابر تکلفات سے کام لیا کرتے تھے، اس لوگ تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ سے حج کے لیے آ رہے، پتہ نہیں ہو سکتا آ رہے ہیں ایک مقام پہ, اس نے پیچھے دیکھا تو بہت سے شاگرد جو ہے اس کے پیچھے آ رہے ہیں. اس نے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہم آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے, ہمارے استاد محترم حج کے لیے جا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قوموا عنی فإنها ذلۃ للطالب وفتنۃ للمطبوع. رک جائیے, فإنها ذلۃ للطالب, آپ کے لیے یہ ذلت کی بات ہے, لوگ سمجھیں گے یہ ان کے غلام ہے. وفتنۃ للمطبوع, اور میرے لیے جو فتنے کا سبب بنے گا, میرے اندر شیطان یہ جو ہے یہ چیز پیدا کرے گا, بھلائی پیدا کرے گا میرے لیے فتنے کہ آپ کے اتنے زیادہ شاگرد ہیں جو آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آ رہے ہیں. آج حاجی حج کے لیے جائے گا تو بارات سے زیادہ گاڑیاں اور رش جو ہے حج کے لیے جب جاتا ہے تو اللہ کے بندے حج سے تو زیادہ اونچی عبادت جو ہے وہ نماز ہے. نماز دن کے اندر پانچ مرتبہ فرض ہے اور حج ایک مرتبہ پوری زندگی میں, وہ بھی صاحب نصاب پہ, مالدار پہ, غریب پہ حج بھی نہیں ہے. تو جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو بارات لے کے جاتے, یہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے اوپر جو ہے رسم و رواج یہ مسلط کر دیے. ہماری زندگی جو ہے کتنا کتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے وہاں پر ایئرپورٹ کے عملے کے لیے, وہاں پر سیکیورٹی گارڈ کے لیے, وہاں پر پولیس فورس کے لیے جو وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. یہ تو ان سے آپ پوچھئے, ہر ایک بندے دس دس گاڑیاں ساتھ لیتے. ہم اس میں بھی اپنی بڑھوتری کرتے کہ یار میں حج پہ جا رہا ہوں, دس گاڑی اب آگے دس گاڑی, اور کچھ لوگ تو مردے بھی ساتھ لے جاتے. ایک کمی ہوتی ہے, اوپر پٹاخے والے بیٹھ جائے اور نیچے ڈول والے بیٹھ جائے, بس بڑا تیار. آگے سے وہ جو ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے, حاجی صاحب. کیا حاجی صاحب؟ شیرے اس کے گلے میں ڈالے گئے ہیں. وہ بھی جو ہے اس طرح جاتا ہے, اس طرح جاتا ہے. تو ایک جو ہے ایک گھنگرو نہیں ہے, یہ بھی درمیان میں ڈال دیجئے تو بالکل مجھے تو قربانی کا بیل نظر آئے گا. حج کے لیے جائے گا, پیغمبر علیہ السلام جا رہے تھے, لوگوں نے ان کو گلدستے ڈالے تھے. شریعت کو کیوں داغدار کر رہے؟ جو ہے وہ ہے, جو نہیں ہے کیوں رسم و رواج میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہو؟ اگر آج آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے ایک گاڑی کسی کی لائی گئی, کل اس کو لفٹ کرانے کے لیے, پروٹوکول دینے کے لیے تم دو گاڑیاں لے جاؤ. آج ایک بندے نے 100 روپے کا گھنٹہ اور اسی طرح سیرا آپ کے لیے لایا, کل تم 1000 کی لے جاؤ گے. کیونکہ یہ کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ بدلے کے لیے. یرید اللہ بکم اليسر. والا ہمارے درس کے اندر اتنے ساتھی, ایسے ساتھی بھی موجود ہے یہاں پر, مجھے پتا نہیں ہمارے اور دروس میں, کہ ان کے ساتھ جب تک ہم نے باتیں نہیں کی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس بندے نے حج کی ہے کہ نہیں کی ہے, اور اس نے اندرون میں 2-3 حج کیے, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. شیخ غفران رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے تو ان کے جو ہے ایک رشتہ دار, قریبی رشتہ دار اور دوست تھے, وہ جو ہے کھیت میں ہل چلا رہے تھے. اس نے اپنے ساتھ بیگ اٹھایا تھا اور پیدل جا رہے ہیں, اڈے اور اڈے سے گاڑی میں بیٹھ کے پشاور, اور پشاور کے بعد جو ہے آگے کا سفر. تو جو دوست تھا وہ جو ہے ہل چلا رہا تھا کھیت کے اندر, تو اس نے جو ہے پلے پہ جو ہے اس کو آواز لگا دی, جو بارڈر تھی سرحد تھی کھیت کی, اس پہ آواز لگا دی. فلا, اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں, آپ نے کہا تھا کہ پہلے جانے سے پہلے مجھے بتا دو, میں نے آپ کو بتا دیا. اس نے کہا میں نے تو یہ بتانا ہے, تو تم کیا کر رہے تھے؟ کس طرح بتانا ہوتا ہے آپ کو؟ حج سے پہلے میں نے بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں, اگر مجھ سے مل رہا ہے تو مل لو. اس نے کہا نہیں, میری تو کوئی اور خیالات اور جذبات تھے. اس نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں, اسلام کے اندر اس کی کوئی جو ہے وہ نہیں. ہم تو پروٹوکول کے بھوکے ہیں. کس کے بھوکے ہیں؟ پروٹوکول کے بھوکے. تو اس پروٹوکول نے اندر بڑے خناس کو پیدا کیا ہے. ہم آپ کو اپنے آپ کو اور لوگوں سے بالا سمجھتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک آدمی کی ہلاکت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور لوگوں سے بڑا جانتے ہیں. یہ اس کی ہلاکت کے لیے یہ بات کافی ہے, سفیشنٹ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دوسرے سے بالا سمجھے, یعنی برتر سمجھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا قوموا عنی فانها ذلۃ للطالب وفتنۃ للمطبوع. آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ دین کے تمام احکام وہ انتہائی آسان. نماز, ایک آدمی مر گیا, مرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اشریو بالدفن اشریو بالجنازہ, جلد از جلد جنازہ پڑھاؤ, اتنا ٹائم دو کہ اس کی کیا قبر تجویز غسل جو سب اور اس کی قبر جو ہے وہ کیا ہو تیار. اتنا ٹائم ہم لوگ اس کو روکتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. دیر سے اس کا چچا آ رہا ہے, ملتان سے اس کا ماموں آنے والا ہے, کوت سے اس کا سسر آنے والا ہے, اسی طرح جو ہے کراچی سے اس کا پیو آ رہا ہے, فلاں جگہ سے افغانستان سے اس کا چچزاد آ رہا ہے. اللہ کے بندو, نبی صلوات و سلام غزوہ بدر کی لے گئے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جانے کی اجازت مانگی. اس نے کہا نہیں, آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ آپ کی بیوی کی تیمارداری کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے. حضرت بقیہ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بیمار تھے. جب نبی صلوات و سلام غزوہ بدر سے واپس آئے تو اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا, اپنے باپ پیغمبر کے لیے اس کو جو ہے نہیں روکا گیا. وفات پا گئی, قبر تیار, فوراً جنازہ اور اس کو دفن کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے ماموں کو ایک کافر نے تیر مارا, راستے میں آ رہے تھے, رات کو بہت زیادہ خون دے رہا, جیسے وفات پا گئے اس کو دفن کیا گیا. لوگوں نے جنازہ پایا جو تھے وہاں پر, اس کے بعد جو ہے اس کو دفن کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یہ بات آ گئی کہ فلاں صحابی مرے, وفات پا گئے, شہید ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بخشش کی دعا کی, اور نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا, میں اس کے جنازے میں شرکت کر جاتا. مگر ان لوگوں کے اندر یہ تکلفات نہیں تھے, آسانی. بس جو لوگ موجود انہوں نے جو جنازہ پڑھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی کو بھی انہوں نے مدعو نہیں کیا کہ ان کو بھی مشکل ہوگی. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس مسلمان کے جنازے میں 40 افراد ایسے شریک ہو جنہوں نے زندگی بھر شرک نہیں کیا ہے, ان کی دعا سے اللہ رب العزت اس مردے کو بخش دے گا. مگر 40 تو ہونے چاہیے نا. آج تو 400,000 ہوں گے, اور 400,000 میں جو ہے یا علی مدد والے ہوں گے, یا حسین مدد والے ہوں گے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ علی اللہ والے ہوں گے, یا شیخ عبد القادر جیلانی آغشنی, یا اللہ مدد والے 40 بھی نہیں ہوتے. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ 40 بندے سفیشنٹ. ان لوگوں نے اس کو جو ہے روکا ہوتا ہے 36 گھنٹے, 48 گھنٹے. مولوی بھی آگے سے کچھ نہیں کہتا کہ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنی جو ہے ہیلے اسکات زیادہ ہوگی. کیا زیادہ ہوگی؟ ہیلے اسکات زیادہ ہوگی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ سارے کیا ہے؟ یہ شریعت سے روگردانی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے اشرو بالجنازہ, جنازہ پڑا گیا اشرو بالدفن, فوراً دفن کرو. اس کے لیے مت چھوڑو کہ فلاں آ رہا ہے اور فلاں آ رہا ہے. یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا. چاہتا ہے اللہ آپ پہ آسانی, اور نہیں چاہتا اللہ آپ پہ تنگی. جو احکام شریعت کے بتائے جائیں یہ آسانی کی ہے, روزہ رکھنا یہ آسانی ہے, بیماری کی حالت میں اللہ رب العزت نے آسانی کر دی, نرک کو. سفر کی حالت میں مشقت ہے, نرک کو آسانی ہے. کوئی مشکل کی بات ہے؟ کوئی مشکل نہیں. تعزیت, ایک آدمی کی کوئی جو ہے فوجگی ہو گئی, باپ مرا, بیٹا مرا, بھائی مرا, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے دور جا کے بیٹھے, وہ ہمارے پاس آئے پلان کیا بخیر, ایک سے ہاتھ ملا دوسرے ہاتھ, وہ اتنا زیادہ خفا اس سے نہیں یہ ہوتا کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے جتنا اس کو تکلیف اور مصیبت ہم لوگ پہنچاتے ہیں, ان کو تکا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے بندے وہ جہاں بیٹھے تم جا کے اس سے ملو, دو تین باتیں اس سے کرو. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, ٹائم کی اختصار کی وجہ سے یہ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی, اور اگر اس پہ میں تفصیل کرتا جاؤں, یہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کیا جاؤں کہ کتنی چیزیں بدعت اور رسوم و رواج ہمارے اندر ہے اور شریعت جو اصلی روح میں ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. بھلے تکمل عدتا, اور اس لیے کہ تم مکمل کر لو العدتا گنتی کو, جو روزے آپ سے چھوٹ گئے دس تھے تین تھے آٹھ تھے پندرہ تھے اس کو تم پوری کر لو. یہ بھی آسانی ہے کہ فعدت من ایام اخر, کیا ہے فعدت من ایام اخر, اور دنوں میں تم رکھ لو, یہ بھی اللہ کی آسانی. وَلِتُقَدِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اس لیے کہ تم بڑا جانو سمجھو اللہ کو اس پہ جو آپ کو توفیق دے چکا ہے اس عمل کرنے کا. روزہ ایک بہترین عبادت ہے, اللہ نے آپ کو توفیق دی تو اللہ کی بڑائی بیان کرو. کیا بیان کرو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے مجھے توفیق دی, میرا خود کوئی جو ہے اس میں کمال نہیں ہے, اس میں میرا خود کوئی کمال ہی نہیں ہے, یہ سارا جو ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے. روزہ رکھنا, تہجد پڑھنا, اسی طرح اور نوافل پڑھنا, لوگوں کے سامنے اس کو ڈکلیئر مت کرو, یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہوا کرتا ہے. اگر تکبر اللہ علی ما ہداکم, ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو روزے کے اندر کہ آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی آئے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور ضرور بے ضرور کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ, ضرور بے ضرور کہ تم تابعدار. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اسی الفاظ کو اسی معنی کو اللہ رب العزت نے دوسرے الفاظ کے اندر بیان کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, وہاں پر بھی تابعداری تھی یہاں پر بھی تابعداری ہے, یا تقوی عقیدہ اور شکر عمل. تقوی عقیدہ اور شکر جو ہے عمل, عقیدہ بھی اللہ کی تابعداری والا اور عمل بھی اللہ کی تابعداری والا. یہ صرف ایک روزہ نہیں کہ روزے کے اندر ہم مسلمان بن گئے, اور روزہ جب دیا اس کے بعد بس جو ہے روزہ ابھی جو ہے عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد گرنگ گرنگ گرنگ گرنگ گرنگ گرنگ گرنگ گرنگ گرنگ گرنگ گرنگ, یہ کیا ہے؟ گاڑی کے اندر بکواس, دکانوں کے اندر بکواس, کسی راستے سے آپ گزرے وہاں پر اتنی تیز میوزک لگاتے ہیں کہ یہ علل اعلان یہ جو ہے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی حیا نہیں. جس گھر میں گانے بجانے لگتے ہیں یہ لوگ, یہ گھر والے اللہ کے عذاب کو چیلنج دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں تباہ کیجیے, ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو. اس گھر میں خیر اور برکت کا نزول ہی نہیں ہوتا جس میں یہ ساز اور سرود جو ہے بجائے جاتے اور سنے جاتے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ موسیقی شیطان کی آواز ہے, اور انشاءاللہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, میاز در رمضان آغا دا چرا لے گلے شہدے پدے کہ قرآن ہدایت دے دپارا دٹول خلقو, وبینات من الہدا او وضاحت دے دے ہدایت اور فرق کون کی کتاب دے پمادون دہا کود باطل کی, فمن شہد منکم شہرا نپسا حسو چی حضر شستا سنا دے میان شدا فر یسنو نپکار دے جرو جو ویسی, ومن کان مریضن او آسو چو بیمار او علا سفر یا غدے پسفر باندی فعدت من ایام اخر, پتہ باندې شمیر دے دروز نور نا یرید اللہ بکم یسرا, غواری اللہ پتا سو اسانتیا نو غواری اللہ پتا سو تنسیا, اور دید پورا دی پورا کیو تا سو شمیر لرا, اور دید پانا چلو ہو گئے اللہ پا وسبانی جو تو فکر در کھڑے دے تاوستا, اور خام خا جتا شکر ادا کی دا اللہ تابداریو کے دا اللہ. خپلم پابندی کې سره درس لراځي کله چې چټیاں نکړي اګوي ته مای چټیاں نکړي.